เรื่องราวที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้นะคะเป็นประสบการณ์ของพี่ชาติที่ได้นำมาถ่ายทอดให้ฟังซึ่งตัวของพี่ชาติเองเนี่ยนะคะแกเคยขึ้นเหนือล่องใต้มาก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้แกเนี่ยต้องจำไปจนตายแบบไม่มีวันลืมได้ลงเลยนะคะแกเล่าให้ฟังว่าหลังจากสิ้นภารกิจหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ส่งเสียรายจ่ายต่างๆแกก็อยากจะเดินทางไปท่องไพรคนเดียวบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหนนะคะประจวบกับตอนนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆก็ไม่ว่างกันเลยก็เลยลุยเดี่ยวดูพวกเพื่อนๆที่ไม่ไปต่างก็อวยพรกันบอกว่าอย่าไปเจอผีป่ากับสัตว์ร้ายก็แล้วกันตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะพี่ชาติบอกว่าทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยแกจะห้อยพระที่แกนับถือพร้อมกับตะกรุดศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยครั้งนั้นเป็นวันที่ออกเดินทางแต่เช้าขับรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่สำนักงานป่าไม้แห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็คุ้นเคยกันดีช่วงที่เข้าป่าก็จะจ้างเด็กไปนอนเฝ้ารถให้แล้วก็เข้าแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วก็ค้างสักคืนนึงหรือไม่ก็สองคืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วก็ขอตรวจดูสัมภาระว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถไปทำร้ายสัตว์ได้หรือเปล่าตามกฎระเบียบนะคะพี่ชาติแกบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าครั้งนี้อยากจะเดินป่าด้านเหนือบ้างเพราะเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เคยไปเลยสักครั้งหนึ่งว่ากันว่ามันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีป่าขึ้นรกเหมาะกับการสำรวจเรียกได้ว่าเข้าป่าโดยแท้จริงแต่ก็ได้คำตอบมาจากเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าอย่าเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปในนั้นหรอกพี่ชาติก็เลยถามว่ามันเป็นพื้นที่ของป่าสงวนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเปล่าแต่ก็อย่าเข้าไปเลยเชื่อเถอะไม่แนะนำพี่ชาติก็ต่อรองแล้วค่ะว่าขอเข้าไปสักครึ่งกิโลเมตรก็แล้วกันเข้าไปเอาบรรยากาศและจะรีบกลับออกมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงยืนยันอีกนะคะว่าไม่ควรเข้าไปอย่างยิ่งรับปากได้ไหมว่าจะไม่เข้าไปสุดท้ายพี่ชาติก็รับปากเพราะว่าเจรจาไม่เป็นผลสำเร็จนะคะจากนั้นก็เข้าห้องน้ำจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางทันทีตอนแรกก็ยังคิดอยู่ค่ะว่าทำไมถึงไม่ให้เข้าไปซึ่งพี่ชาติเองเนี่ยแกบอกว่าก็แค่อยากจะรู้ว่าทำไมถึงไม่ให้เข้าไปแล้วในป่านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือแกก็เดินทางเส้นทางเก่าๆเดินเที่ยวไปเที่ยวมามันรู้สึกคุ้นชินตาเพราะว่าเห็นจนเบื่อแล้วความรู้สึกตื่นเต้นแบบตอนที่เข้ามาแรกๆนี่คือหายไปหมดนะคะแกเดินเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนเวลาบ่ายสองโมงกว่าก็เลยคิดว่ายังพอมีเวลาที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่ป่าทึบทางเหนือรีบไปเดินสำรวจก็แล้วกันแล้วก็รีบกลับออกมาค้างคืนในป่าเก่าก็น่าจะทันเมื่อคิดได้แบบนั้นแกก็รีบเดินทางไปที่ป่าทางเหนือค่ะจนเข้าเขตป่าทึบแต่ว่าทันทีที่เหยียบย่างเข้าไปก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แปลกไปจากเดิมมันเย็นวูบว่าประหลาดสัมผัสได้ถึงความชื้นมีไอหมอกอ่อนๆน่าแปลกมากที่เมื่อกี้ยังมีแดดจ้าอยู่เลยแต่ก็รู้สึกชอบนะคะมันเหมือนหน้าหนาวการเดินแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องใช้ความพยายามสูงจะไม่ตัดต้นไม้โดยไม่จำเป็นค่อยๆเดินไปตามทางตรงไหนมันรกมากก็ใช้มือแหวกเอาให้มันพอเป็นร่องทางเดินได้ทีนี้ยิ่งเดินลึกเข้าไปความลำบากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นต้นไม้ขึ้นรกหนาแน่นไปหมดได้ยินเสียงของสัตว์ร้องคำรามอยู่รอบตัวก็ไม่รู้นะคะว่าต้นเสียงมันอยู่ที่ไหนแล้วก็รอบๆตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันมืดผิดปกติเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะว่าแสงมันส่องเข้ามาไม่ถึงก็เลยทำให้รู้สึกวังเวงใจก็เลยเกิดอาการกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยคิดว่าถ้าเดินลึกเข้าไปอีกอาจจะมีอันตรายรออยู่หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ตอนนั้นพี่ชาติก็รู้สึกโมโหตัวเองละค่ะที่ไม่เชื่อคำเตือนของเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้กว่าจะขึ้นได้นี่ก็ใช้เวลาอยู่นานโขพอขึ้นไปได้ก็นั่งนิ่งอยู่บนคาคบไม้สงบใจอยู่พักหนึ่งแต่พอมองลงไปข้างล่างค่ะก็เห็นเหมือนเงาสัตว์หรือว่าตัวอะไรสักอย่างนึงใหญ่ๆเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นไม้พี่ชาติแกเองก็ตกใจมากเพราะว่าเจ้าสิ่งนั้นมันเดินไปเดินมาแล้วก็แหงนหน้าขึ้นมามองตานี่แดงก่ำตอนนั้นแกคิดในใจว่าเอ๊ะมันเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วนี่มันยังตอนกลางวันอยู่เลยแท้ๆทำไมบรรยากาศโดยรอบตัวมันดูมืดทึบมองอะไรก็พร่ามัวไปหมดเสียงของสัตว์ต่างๆร้องระงมไปทั่วทั้งป่าค่ะแต่ว่าเสียงมันฟังดูวังเวงเหลือเกินแล้วไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือตัวอะไรแกคิดว่าแกต้องตายแน่นอนไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนก็ได้แต่หลับตาภาวนาอยู่บนต้นไม้ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครอง สักครู่ต่อมาเสียงสัตว์ที่ร้องระงมน่ากลัวก็เงียบลงไปพี่ชาติค่อยๆลืมตาขึ้นมาเงาประหลาดนั้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็หายไปค่ะป่าเหมือนจะสว่างขึ้นกว่าเดิมก็คิดกับตัวเองว่าสงสัยจะเหนื่อยมากก็เลยทำให้เห็นภาพหลอนไปนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่สักพักดูแล้วไม่มีอะไรก็เลยลงมาจากต้นไม้ซึ่งตอนนั้นคิดนะคะว่าควรจะกลับออกไปจากที่นี่ขนาดยังเข้ามาไม่ลึกมากเลยนะยังมันยังดูน่ากลัวพี่กนมองดูเวลาก็เป็นประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าพี่ชาติแกบอกว่าแกมองดูนาฬิกาอีกทีนึงค่ะปรากฏว่านาฬิกาเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ตายสนิทเลยก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมองหาเครื่องหมายที่ทำเอาไว้เพื่อที่ตัวของพี่ชาติเองเนี่ยนะคะจะได้เดินทางกลับออกไปแต่ว่าพอมองไปทั่วก็รู้สึกใจเสียเพราะว่าเครื่องหมายที่ได้ทำเอาไว้เนี่ยมันหายไปหมดเลยด้วยความแปลกใจค่ะก็เลยเดินวนเวียนอยู่หลายรอบจนรู้สึกว่าเมื่อยขาอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมันก็ย้อนกลับมาทางเดิมต้นไม้มันก็เหมือนกันหมดทั้งป่าแกก็เลยนั่งพักบนขอนไม้อันหนึ่งแล้วก็หยิบกล่องข้าวจากเป้ออกมากินเพื่อเติมแรงไปก่อนนั่งพักจนพอมีแรงก็ลุกขึ้นเดินต่อไปใจมันก็อยากจะออกจากตรงนี้มากแต่ว่ามีความรู้สึกนะคะว่าเหมือนยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปทุกทีฟ้าก็ค่อยๆมืดลงให้ความรู้สึกว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตอับจนหนทางค่ะแกก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาจากกระเป๋าคิดว่าจะโทรขอความช่วยเหลือแต่ดันแบตหมดเอาซะดื้อตอนนั้นก็เลยต้องยกมือขึ้นไหว้ไปรอบๆตัวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยท่านช่วยด้วยถ้าหากว่ากลับออกไปได้จะทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็จะงดกินเนื้อสัตว์ในวันพระทีนี้เมื่ออธิษฐานเสร็จก็เริ่มเดินต่อแต่ว่ายิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกท้อแท้ความมืดมันเข้ามาควบคุมทุกอย่างมันมืดสนิทเหมือนอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงนกกลางคืนร้องระงมค่ะหรือว่าเสียงร้องน่ากลัวของนกฮูกอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่ส่องลอดกิ่งไม้เริ่มหมดลงไปทุกทีทำให้รู้สึกว่าหลอนวังเวงจนเดินต่อไปไม่ไหวก็เลยคิดที่จะหาที่พักก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าอากาศในป่านี่มันเย็นจับใจเหลือเกินก็เลยรีบปีนขึ้นต้นไม้อีกครั้งกะว่าจะนั่งพักให้หายเหนื่อยแต่พอปีนขึ้นไปถึงข้างบนก็ต้องปีนลงมาข้างล่างทันทีเพราะว่าอากาศข้างบนนี่มันเย็นเยือกตอนนั้นอยากจะจุดไฟก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นกับร่างกายซะก่อนแต่เหมือนเวรกรรมไฟฉายก็มาริบหรี่หมดเอาดื้อจนมองแทบจะไม่เห็นอะไรก็ได้แต่นั่งกอดเป้อยู่ใต้ต้นไม้อากาศหนาวเย็นจนได้ยินเสียงน้ำค้างดังเปาะแปะนะคะเสื้อผ้าเปียกชื้นไปทั้งตัวก็คิดในใจแล้วค่ะว่าถ้ายังนั่งแบบนี้ต่อไปเนี่ยต้องเป็นปอดบวมตายแน่ๆทางเดียวที่จะรอดคือต้องจุดไฟให้ได้ก็เลยพยายามเดินหาฟืนหรือว่าเชื้อเพลิงอะไรก็ได้ที่พอจะหาได้ละค่ะแกเดินไปได้ไกลมากก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีแสงสีส้มๆดวงเล็กๆก็เลยคิดนะคะว่าคงจะเป็นคนเดินป่าเหมือนกันมาจุดไฟผิงอยู่ก็ได้ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากค่ะเหมือนขึ้นสวรรค์ก็เลยรีบเดินเข้าไปหาโดยเร็วแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าเห็นกองไฟขนาดย่อมๆจุดเอาไว้มีผู้ชาย3คนคุณผู้ฟังสวมเสื้อผ้าหนาๆใส่หมวกบดบังใบหน้านั่งอยู่รอบกองไฟพร้อมกับการคุยกันแบบเบาๆพี่ชาติเองแกก็เดินโซซัดโซเซเข้าไปแล้วก็ฟุบลงข้างๆกองไฟเพราะว่าหมดแรงจะพยุงตัวหูก็ได้ยินใครสักคนหนึ่งพูดนะฮะว่าสงสัยเป็นพวกหลงป่าเราต้องช่วยเหลือรู้สึกว่าถูกใครคนหนึ่งพยุงร่างให้ไปนั่งพิงกับโคนต้นไม้ความอบอุ่นจากกองไฟนี่แหละค่ะช่วยให้พี่ชาติเนี่ยรู้สึกดีขึ้นพวกเขาไม่ได้พูดอะไรนะนอกจากจะคุยกันด้วยภาษาแปลกๆที่ฟังไม่คุ้นหูเอาซะเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ชาติบอกว่ารู้สึกเหนื่อยมากไม่มีแรงแม้กระทั่งจะขยับปากได้แต่มองพวกเขาที่ก้มหน้าก้มตาคุยกันเห็นมีบางครั้งนะที่หันมามองพี่ชาติแล้วแกก็หลับไปโดยไม่รู้สึกตัวอีกเลยค่ะทีนี้แกตื่นมาอีกครั้งก็นึงก็รู้สึกว่าอากาศนี่มันหนาวแกหนาวจนทนไม่ไหวเลยค่ะจนต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นสั่นไปทั้งตัวหนาวเย็นจนฟันกระทบกันมองไปรอบๆเนี่ยก็มีแต่ความมืดมิดรู้สึกตกใจมากที่ไม่เห็นผู้ชาย3คนนั้นกองไฟก็ไม่มีแต่ว่าก่อนที่จะหลับเนี่ยมันยังเห็นคนมานั่งผิงไฟอยู่แท้ๆและพวกเขาหายไปไหนกันแน่แม้แต่ขี้เถ้าก็ยังไม่มีตอนนั้นนี่มันหนาวจับขั้วหัวใจเย็นวูบวาบที่สันหลังความกลัวมันไหลเข้ามาเต็มหัวนะคะกลัวที่จะต้องอยู่ในป่าแบบโดดเดี่ยวมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดกลัวจนทำอะไรไม่ถูก ความหนาวมันเป็นศัตรูที่ทำให้ร่างกายเนี่ยขยับไม่ไหวขาก็เหมือนจะเป็นตะคริวหน้าชาไร้ความรู้สึกแกค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นอย่างยากลำบากแต่ว่าก็ต้องล้มตัวลงอยู่หลายครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าตะคริวที่กินขาแกเนี่ยรู้สึกกลัวมากค่ะแต่ถ้าหากว่าขืนนั่งอยู่ต่อไปคงต้องแข็งตายแน่ๆหรือไม่ก็ต้องเป็นไข้ป่าตายอยู่ในป่านี้ก็เลยพยายามคุกเข่าคลานไปเรื่อยๆก้มหน้าไปกับพื้นไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ทุกครั้งที่ฝ่ามือกดลงไปที่พื้นเนี่ยมันรู้สึกเจ็บปวดแสนทรมานมีหนามตำจนเลือดไหลซิบแต่ก็ยังพยายามตั้งสติคิดนะคะว่ายังไงก็จะไม่ยอมตายในป่านี้แน่ๆเมื่อตะคริวเริ่มหายค่ะก็รู้สึกว่าขามันขยับได้ก็เลยพยายามลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าในลักษณะที่เข่าเนี่ยเกยกันการเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างยากลำบากและแล้วความรู้สึกนะคะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์กลับมาอีกเพราะเห็นนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยมีแสงไฟสีส้มแดงคงต้องมีคนก่อไฟอยู่เป็นแน่พี่ชาติเองก็เลยรีบเดินไปดูแต่ว่ายิ่งเดินเท่าไหร่ค่ะกลับรู้สึกว่ามันเดินไปไม่ถึงสักทีนึงทั้งที่เห็นมันอยู่แค่ใกล้ๆเนี่ยรู้สึกว่าเดินอยู่นานมากลัดเลาะตามต้นไม้ไปจนถึงแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่กองไฟมันคือลูกไฟขนาดเท่าหัวคนลอยเรี่ยอยู่กับพื้นแกตกใจมากค่ะคิดเตือนว่าให้เงียบๆเข้าไว้นะอย่าส่งเสียงดังเพราะว่ามันอาจจะเป็นดวงไฟผีป่าก็ได้พี่ชาติแกก็เลยตัดสินใจนั่งหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่กล้าขยับตัวคิดในใจอย่างเดียวว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยนี่ถ้ามันรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่เนี่ยมันต้องทำอะไรเราแน่นอนดวงไฟนั้นก็ลอยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหายไปค่ะแต่พอไฟหายไปกลายเป็นเงาคนรูปร่างสูงใหญ่ยืนจังก้าอยู่พี่ชาติแกก็กลัวจนต้องกลั้นหายใจเอาไว้เพราะว่าในชีวิตแกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะทรมานมากได้แต่ภาวนาว่าให้มันหายไปเร็วๆสักพักหนึ่งนะคะก็เห็นว่าเจ้าร่างดำๆนั้นเนี่ยมองซ้ายมองขวาเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็ค่อยๆเดินใกล้เข้ามาตรงที่แกนั่งขดตัวแอบอยู่แกได้แต่นั่งหลับตาปี่กลัวว่ามันจะทำร้ายเอามือล้วงเข้าไปในเป้หยิบมีดเล่มเล็กๆที่พกติดมือมาด้วยกะว่าจะถ้ามีอะไรเข้ามาเนี่ยแกจะกระซวกแน่นอนแต่แล้วมันก็เดินหายไปในทันทีค่ะตอนนั้นก็เริ่มโล่งใจที่รอดพ้นจากความตายแต่ก็รู้สึกนะคะว่าไม่อยากไว้ใจอะไรแล้วเพราะว่าบรรยากาศมันทั้งหนาวทั้งเย็นทั้งมืดจนไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้กลัวว่ามันจะย้อนกลับมาอีกครั้งแกนั่งอยู่ตรงนั้นเกือบ20นาทีแล้วก็พยายามรวบรวมสติแล้วก็เรี่ยวแรงที่มีทั้งหมดลุกขึ้นเดินต่อแต่ละก้าวที่แกเดินเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่ากำลังออกจากป่าหรือว่าเดินถลำลึกเข้าไปรู้เพียงแต่ว่าน่ากลัวมากสภาพจิตใจย่ำแย่จนเห็นแสงไฟอีกครั้งแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นคนนั่งก่อไฟหรือว่าดวงไฟผีแกเลยค่อยๆย่องเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ใกล้ๆกับกองไฟคราวนี้แกเห็นผู้ชาย3คนนั่งคุยกันเหมือนกับตอนที่เห็นก่อนหน้านี้เลยแกก็เลยลองเพ่งดูอีกทีนึงก็เป็นความจริงค่ะเพราะว่า3คนนั้นก็คือ3คนที่เห็นตอนแรกและทำไมถึงย้ายมาผิงไฟอยู่ที่นี่ลักษณะท่าทางจากการพิจารณาดูตอนนี้กลับรู้สึกไม่น่าไว้ใจละแต่ว่ากลายเป็นน่ากลัวมากกว่าผู้ชายคนแรกเนี่ยเมื่อเห็นหน้าตอนที่กระทบไฟมีลักษณะแก้มตอบมากมีแต่หนังหุ้มกระดูกตาลึกจมูกสั้นริมฝีปากนี่มีแต่ความเหี่ยวค่ะจับเป็นจีบขยุ่มเข้าหากันอ้าปากงุมงำงุมงำเห็นฟันบนมีเขี้ยวยาวงอกออกมาดูแล้วไม่เหมือนคนเลยแม้แต่นิดเดียวมือเหี่ยวย่นเล็บเป็นสีดำๆคนที่สองที่นั่งอยู่ข้างๆกันค่ะก็มีลักษณะตัวสั้นหน้าซีดตาลึกโหลตัวผอมมีแผลสดอยู่ที่แก้มส่วนคนที่สามเนี่ยตัวจะใหญ่กว่าเพื่อนนะตาโปนเป็นวาวจมูกไม่มีดั้งเห็นแต่ริมฝีปากหนาๆแกก็พยายามนะคะฟังว่าคนเหล่านั้นคุยอะไรกันแต่พอเงี่ยหูฟังดีๆมันไม่ใช่การคุยกันนะมันเป็นเหมือนกับการสวดคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งสูงๆต่ำๆบางครั้งก็กรีดร้องโหยหวนเสียงสยองจับใจตอนนั้นหัวใจของพี่ชาติก็เต้นแรงไม่เป็นจังหวะแล้วค่ะสับสนวุ่นวายกับตัวเองคิดว่านี่กูกำลังเจออะไรอยู่เนี่ยและคนที่สามค่ะตัวที่โตกว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนจะหันไปจับอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่เมื่อมองดูดีๆก็เห็นว่ามันเป็นหนูนะแล้วก็เอาเข้าปากเคี้ยวสดๆเลยซึ่งมันเป็นภาพที่เด่นชัดมาก จนพี่ชาติเองรู้สึกสยองเข่าอ่อนลงทันทีในใจก็คิดแล้วค่ะว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองรอดมาได้ยังไงกันก็เลยเอามือจับที่อกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อยังมีหลวงพ่อที่ห้อยคออยู่แล้วก็ตะกรุดที่พกติดตัวมาด้วยแกไม่กล้ากระดุกกระดิกไม่กล้าส่งเสียงพยายามขดตัวให้อบอุ่นที่สุดนอนภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้ออกไปจากที่นี่ได้สักทีเถอะอากาศหนาวเย็นจนแทบจะทนไม่ไหวรู้สึกว่าตัวร้อนจัดอาการไม่สบายเกิดขึ้นกระทันหันก็ได้แต่นอนนิ่งๆละค่ะแล้วก็หลับวูบไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนที่หลับก็ยังไม่วายนะฝันเห็นพูดผีปีศาจตัวประหลาดต่างๆยืนมองกันอยู่หลังต้นไม้แล้วก็บนต้นไม้รอบๆตัวเต็มไปหมดมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ตอนที่มีคนมาเขย่าตัวแล้วก็เรียกชื่อแกก็เลยงัวงเงียลืมตาขึ้นเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณ5คนค่ะกำลังรุมล้อมแกอยู่ใกล้ๆทีแรกก็ไม่ไว้ใจคิดว่าเป็นผีรู้สึกว่าเขาได้ช่วยกันพยุงออกมาจากหลังต้นไม้แล้วก็หามแกด้วยแคร่ออกมาเวลานั้นร่างกายของแกนี่ก็ป้อแป้เหมือนจะตายให้ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยพูดนะฮะว่าโชคดีนะที่มีคนเห็นว่าแอบเดินเข้าป่าตรงนี้ก็เลยออกมาติดตามเพราะว่าสังหรณ์ใจว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆเตือนแล้วก็ไม่ฟังเป็นยังไงล่ะทีนี้พอกลับออกมาจากป่าค่ะแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พาพิชาตินี่ไปส่งโรงพยาบาลพิชาติแกก็นอนสมด้วยพิษไข้คิดอยู่อย่างเดียวเลยนะคะว่ารอดตายมาได้ยังไงกันพอออกจากโรงพยาบาลแกก็รีบทำบุญถวายสังฆทานมอบให้กับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาตามสัญญามันเป็นโชคดีอย่างมหาศาลที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินตามเข้าไปตรงจุดนั้นทั้งที่แกบอกว่าไปอีกจุดหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณเรื่องน่ากลัวแบบนี้จากเว็บไซต์คนอ่านผีนะคะแล้วก็ติดตามอ่านเรื่องสยองขวัญต่อได้ที่แฟนเพจบน Facebook คลังสยองค่ะเรื่องต่อมาที่บีจะเล่าให้ฟังนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณทิวคุณทิวอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบซึ่งอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านก็คือการปลูกข้าวโพดทำไร่แล้วก็หาของป่านะคะคุณทิวมักจะออกไปดูไร่กับคุณพ่ออยู่เป็นประจำค่ะเพื่อดูว่ามีสัตว์ป่าเข้ามาทำลายพืชผลในไร่หรือไม่จนมีอยู่วันนึงก่อนที่จะออกไปไร่ก็ได้ยินคนในหมู่บ้านนี่พูดกันบอกว่าลุงจันหายตัวไปอยากให้ช่วยกันออกตามหาทุกคนก็เลยแยกย้ายกันตามหาคุณทิวก็ได้ออกไปตามหากับคุณพ่อโดยเอาสุนัขที่เลี้ยงไว้สำหรับเฝ้าไร่ติดมาด้วยออกตามหากันตั้งแต่8โมงเช้าจนเวลาล่วงมาถึง5โมงเย็นแต่ก็ยังหาไม่พบคุณพ่อก็เลยบอกกับคุณทิวนะคะว่าวันนี้เนี่ยไปนอนที่ไร่กันก่อนเผื่อเจออะไรจะได้ตามไปสมทบกับคนอื่นได้ทันเพราะว่าจุดที่ค้นหากันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากไร่มากทั้งสองคนพ่อลูกก็เลยนอนกันที่ไร่นี้แหละค่ะซึ่งจะมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งคืนนั้นฝนตกหนักทั้งคืนเพิ่งจะมาหยุดเอาตอนเช้ามืดจนรุ่งเช้าก็ได้ไปตามสมทบกับชาวบ้านออกตามหาลุงจันต่อจนช่วงบ่ายๆคุณทิวรู้สึกไม่สบายคุณพ่อก็เลยให้คุณทิวเนี่ยกลับไปนอนพักที่ไร่ก่อนจนเวลาประมาณ6โมงเย็นคุณพ่อก็กลับมาแต่เหมือนว่าคุณทิวเนี่ยยังไม่หายดีแต่ก็ไม่ได้มีอาการร้ายแรงนักนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นคืนนี้เองนอนเฝ้าอยู่ที่ไร่นี่แหละจะได้เฝ้าไร่ไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะให้แม่เองเนี่ยเอายามาให้งั้นข้ากลับก่อนนะเอ้าแล้วพ่อไม่ห่วงผมบ้างเลยเหรอเองกลัวผีหรือกลัวซะที่ไหนล่ะนอนที่นี่มาตั้งกี่ปีแล้วเองไม่กลัวผีลุงจันเหรอจะบ้าหรือพ่อลุงจันยังไม่ตายเรายังหาแกไม่เจอเลยพ่อคิดว่าลุงจันตายแล้วเหรออืมก็ไม่รู้เหมือนกัน2วันแล้วที่อยู่ในป่าจะรอดหรือวะถ้าเป็นผีลุงจันจริงนะนี่ปืนแก๊ปอยู่ข้างตัวถ้ามานะจะยิงเขาให้เอองั้นเองก็อยู่ไปกันละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยข้าจะมาหาพูดจบนะคะคุณผู้ฟังพ่อก็เดินกลับบ้านไปทิ้งให้คุณทิวเนี่ยนอนอยู่ในกระท่อมคนเดียวคุณทิวก็เลยเอาผ้าห่มมาคลุมหัวนอนฟังวิทยุไปจนเวลาล่วงไปประมาณ 2-3 ทุ่มก็รู้สึกเคลิ้มฝนก็เทลงมาอีกจนมาสะดุ้งตื่นตอนที่ฟ้าผ่าลงมาเสียงดังลั่นนี่แหละค่ะจนทำให้พื้นสั่นสะเทือนเบาๆวิทยุที่เคยมีเสียงเพลงกลับกลายเป็นแค่เสียงซ่าคุณทิวก็เลยปิดวิทยุแล้วก็คุมโปงนอนต่อในระหว่างนั้นได้ยินเสียงสุนัขนอนเฝ้าที่กระท่อมเนี่ยเห่าไม่หยุดคุณทิวก็เลยลุกขึ้นมาดูก็เห็นนะคะว่าสุนัขมันหันหน้าไปทางใต้ถุนกระท่อมแล้วก็เห่าจนหางชี้ตั้งคุณทิวคิดว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ใต้กระท่อมก็เลยถือปืนกับไฟฉายเดินลงไปส่องไฟดูใต้กระท่อมแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะ สุนัขก็ยังคงเห่าเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรบางอย่างคุณทิวก็เลยดุสุนัขแล้วก็ขึ้นไปนอนก็เลยเคลิ้มหลับต่อไปสักพักนึงสุนัขมันก็เห่าขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้สุนัขวิ่งเห่าไปรอบๆกระท่อมเหมือนกับว่ามันกำลังวิ่งตามอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้ากระท่อมจากนั้นนะคะมันก็เริ่มหอนค่ะซึ่งทำให้คุณทิวแปลกใจมากเพราะว่าปกติเนี่ยไม่เคยได้ยินสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงมาหอนสักทีนึงก็เลยคิดว่าเออมันคงเห็นอะไรแน่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยได้นอนต่อเพราะว่ารู้สึกเพลียสักพักนึงได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดบันไดกระท่อมเสียงพื้นของกระท่อมเนี่ยมันดังแอดแอดแอดไปเหมือนเสียงคนเดินย่ำนะคะคุณทิวแปลกใจค่ะคิดว่าใครมาหาในเวลาแบบนี้ก็เลยชะเง้อหน้าขึ้นมามองแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงแค่ความมืดก็พยายามที่จะมองออกไปว่ามีใครอยู่แถวนั้นหรือเปล่าจังหวะนั้นเองก็เกิดฟ้าแลบจนสว่างจ้าไปทั่วบริเวณทำให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ที่หัวบันไดของกระท่อมคุณทิวก็เลยตะโกนถามออกไปบอกใครนั่นนั่นใครมีเพียงเสียงหนึ่งที่ตอบกลับมาบอกคุณทิวเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วค่ะแต่ก็ยังพยายามแข็งใจคิดว่าเออคงจะเป็นชาวบ้านละมั้งที่ออกตามหาลุงจันแล้วก็เข้ามาขอหลบฝนสักพักหนึ่งเงานั้นก็เริ่มเคลื่อนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนพอมองออกว่าเป็นผู้ชายลักษณะผมสั้นไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวคุณทิวก็เลยถามออกไปบอกไม่หนาวเหรอพี่ดึกๆดื่นๆป่านนี้ไปเดินตากฝนมาทำไมเงานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะแต่ว่าล้มตัวลงนอนข้างๆแล้วก็พูดเสียงเบาๆจนเหมือนกับเสียงกระซิบบอกขอนอนด้วยนะคุณทิวก็เลยบอกนอนเลยพี่ไม่มีผ้านะผมมีผืนเดียวพี่ทนหนาวได้ก็ทนไปก็แล้วกันคุณทิวนอนได้สักพักนึงก็รู้สึกนะคะว่าเอ๊ะคนที่นอนอยู่ข้างๆนี่หายใจแรงมากดังฟืดซึ่งแรงผิดปกติก็เลยทำให้คุณทิวเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวรับรู้ได้ถึงไอเย็นจากลมหายใจที่เป่ามาจากทางด้านข้างจนทนไม่ไหวแล้วค่ะคุณทิวก็เลยถามออกไปบอกพี่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาใดๆสักพักหนึ่งผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆก็ค่อยๆหันหน้ามาหาคุณทิวจนคุณทิวสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดตาว่าผู้ชายที่นอนอยู่เนี่ยคือลุงจันคุณทิวสะดุ้งสุดตัวค่ะลุกพรวดขึ้นนั่งแล้วถามบอกเฮ้ยลุงจันมาได้ยังไงเนี่ยก็ตามหากันทั้งหมู่บ้านเลยรู้ไหมอยู่ๆลุงจันก็ลุกพรวดขึ้นนั่งแล้วก็พูดด้วยเสียงเย็นๆเนิบๆนะคะบอกว่าตามหาข้าเหรอข้าอยู่นี่ไงเห็นเองพูดกับพ่อว่าเองอยากเจอข้าไม่ใช่เหรอไม่กลัวข้าไม่ใช่เหรอคุณทิวถามด้วยความงงบอกอะไรลุงตลกกับผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมลุงตายเป็นผีแล้วเหรอสักพักหนึ่งลุงจันก็ตอบใช่ข้าตายเป็นผีแล้วทำไมพวกเองยังหาข้าไม่เจออีกเมื่อได้ยินดังนั้นค่ะคุณทิวถึงกับช็อกจนตัวแข็งนั่งจ้องหน้าลุงจันที่เริ่มมีลักษณะใบหน้าดำมืดลงทุกทีแต่กลับเห็นดวงตากลมโตอันไร้แววจ้องตอบกลับมาฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนทำให้คุณทิวเนี่ยสะดุ้งสุดตัวตื่นจากอาการช็อกรีบคว้าปืนแก๊ปกระโดดลงจากกระท่อมแล้วก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างกลิ้งถลาลงไปในคูน้ำคุณทิวพยายามกระเสือกกระสนขึ้นมาแล้วก็ไปคว้าโดนร่างหนึ่งที่นอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในคูน้ำคุณทิวเองถึงกับหยุดชะงักนะคะหยุดพิจารณาดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครสุดท้ายจึงแข็งใจจับร่างนั้นแล้วก็พลิกให้นอนหงายหน้าขึ้นปรากฏค่ะว่าเป็นศพลุงจันนอนตาเหลือกอ้าปากค้างคุณทิวถึงกับช็อกวิ่งกระเจิงจนไม่รู้ทิศรู้ทางไปหยุดอยู่ที่ห้างร้างกลางป่าแล้วก็รออยู่ที่นั่นจนถึงเช้าจนมีคนไปพบเข้าหลังจากการพบศพของลุงจันเนี่ยชาวบ้านก็สันนิษฐานนะคะว่าลุงจันเนี่ยคงจะไปเดินหาของป่าแต่ด้วยความที่แกอายุเยอะก็เลยเกิดเป็นลมแล้วก็ล้มหน้าคว่ำลงไปในคูน้ำขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องที่ถอดความเรื่องเล่าจาก The Shock ชุดที่28มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์แล้วก็ฝากทิ้งท้ายอีกนิดนึงอย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็ช่องสยามตามตำนานด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้บีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ